zoals 's nachts vanzelf. De dromen komen, zoals de vogels in de lucht, heen vliegen en terug, zoals de kinderen op het strand, met een schep in hun hand. Vanuit het niets, kastelen bouwen van zand. Ja, heel de dag zing ik met een lach. Alles is goed, wat je ook doet, maakt geen verschil, wat ik ook wil. Het gaat zoals het gaat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Zoals de bloem die bloeit en de boom die groeit, wacht in de grond tot de regen komt. Zoals de bergen zijn, zoals ze zijn. De een is groot en de ander klein. Ja, heel de dag zing ik met een lach. Alles is goed, wat je ook doet, maakt geen verschil, wat ik ook wil. Het gaat zoals het gaat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Ik en mijn gitaar, we zijn een echtpaar. Ik en dit lied, wij gaan door, nee, we stoppen niet. Ja, heel de dag zing ik met een lach. Alles is goed, wat je ook doet. Alles is goed, wat je ook doet. Alles is goed, wat je ook doet. Obi dibi dibi dibi dibi dibi dibi dibi dibi dibi dibi. Alles is goed.